الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا دي دنیا کې الله رب العزت یو طرف ته خپل بندیانو سره د ډېر احسان نه کار اغستو ډېر لوی همدردی کوله او بل طرف ته انسانانو چې هغوی د خپل جهالت د وجې نه انا پوهې د وجې نه د الله احسان نه مانو د الله همدردی او خیرخواهی نه انکار کو هغې نه شکری وکړه د الله د نعمت او څه خلقو چې هغې شاکرین شو شکر گزار شو زګاری د الله احسان او انعام او پیجندوم او اقرار یې وموکو چې دا په موږ باندې د الله ډیر به حدا او به انتها احسان او څومره چې غینا وساو طاقت نه کیدا نو الله دې احسان شکریا ادا کول دا غي قدر یې کو نو دې یو قسم خلق ته الله رب العزت قل بنديانو وي قل اولیاء وتوي او غیه د خپل رحمت خصوصی لایق او قابل ګرځول. غیله دنیا کې قسمه قسم بشارتونه او خوشخبری راو لیگلی، غیل تسلیات ورکل چې دی دنیا کې و ٹک دا سختی وی تلاوی لیو دا زما قانون دے چی ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. چې زه بخامخه امتحان کوم په تاسو باندې، هغه سودم رضيات ته پریشان نه ني سيره برازي په تاسو باندې دشمن لوگا او تند برازی پروژه و پکی کمی برازی په مالونو کې د دنیا په سامانونو کې په اولاد کې دا وعده کړی د الله ډیر مخ کې او دې خبر کړی دي دغه چې انسان خبر کې نو هغه باندې زور ابو یې نه بیا دا دنیا دے امتحان زائے دے دا اللہ امتحان قسمہ قسم دے دریب ادا مطلب نہیں چدا دا اللہ قہر و غضب دے پتا زبان دے او تاسو اقوخ نئے نزکتا زبان دے سختی و مصیبتون راولی نا دا دا اللہ دا محبت علامہ دا سمرد اللہ یو بند سرا محبت زیادی ندوم را پی زیاد سخت راولی ولی تنگئی ہے ازمیخ پی کئی اوگا پوئی گی دا ہر بند پا حال باندی دا ہر بند پا مزاج باندی مار بندبان د خپل مناسب امتحاني دا سني چې او بند لایق ني او الله په امتحان راولي. نبي عليه السلام با مالونه تقسیمول، وکاله به داسې خلق لمال ورک او ډیر غټه برخه به ورکړه د نور ډیر په امتیاز سره. او چې صحابه کرام بوکاتو هغه خلق په دومره په دین کې مخ کې نو قربانه والے بنو، او چې کوم با قربانه والے خلقو نو غیله به زیات ورنکړو. ملتبا شکایت را گئی چگو رکم خلق لائقو او غید اللہ پا دین کے دیر خدمات کری دی ناغیل اداغی مناسب انعام ورنکلے شو، او چکم داسیو چیغی وسوس مسلمانان شوی دیو دا دین دا پارے سمند ترل ندوالی تاغیل ډیر په پرخ باندې ورکو. نبی علیہ السلام ورته دغه جواب وکړو چې دا کوم خلق ډیر مهنتونه کړی دي او ډیر په دین کې منډي والی دي او جهادونه کړی دي هجرتونه کړی دي نو زه پاغی نه یریږم کاغی زه دغه سپریدم محروم کم مزپاں پہ اعتماد دے چیدی ورستو کی گی نا. او کمو خلقو لچزو دیر اغٹا برہا کوما اگا اس نوی نی مسلمانان شوی وکاغیلا څه کمې وکړې شي او محسوس یې کینو کې دې چې بیا واپس شي دی باندې یاره او خطر ده. ځکه دا هر یو باندې خپل مناسب کار کوم زه دغه څه دل امتحانات مې انبیاء باندې ډېری سخت راوست ډېر لوی امتحانات یې پکړي. ځکه الله رب العزت ویلو چې دی وته ټینګ دي کنه د دې او سلنه خرابېږي. دی باندې کار څومره سخت راولم زما په اعتماد شته او کوم عام خلق چې نو کاری باندې لګوندې بوج زیات شي نو کې دی چې د دین نه نفرت پیدا شي او د دنیا نور خلق ته وګوري قومونو ته چې ری مزه یو کړی پس نه چې دار سپری دی پټاګه باندې همیشه د پاره دنیا کې دا دو قسمه جماعتونه ای یو جماعت اغی چغید اللہ پا دین پسی او دا دین پا خوراولو پسی او دا اللہ پا رضا پسی اخپل دا دنیا کارون دغا سی روان او نیمگڑی پریخی خلقم ورتوی چیرا دا کاروم کوئے خدا کاروم کوئے دا خویوازی دا آخرت خبره نه ده ستاسو دنیا کارونه دا غصی پریخی دی لیکن ناغی پروانی پا دیوان دی ناغی ظلنو که اللہ رب العزت یو حلاوت او یو لذت پیدا کرده دی چاغا غیتا دا اللہ پا دین کی رسی پا مسئلہ کی رسی پا عقیدہ کی رسی او دا اللہ کتاب چه دید پارے نازل کرے دنیا تا چه دید سرا دا مومنان و ذلونو کی قوت پیدا شی او شدت پیدا شی نو داغی قرآن کتاب پلزت پانده و پحلاوت پانده ار سکن پوئی گی دا چه اللہ را پلزت تچازل که یو استعداد و قابلیت تے چه آغای پیدا کری نو آغی خلق و تدا محسوس کی گی چه دا اللہ دا کلام کی سمر لزت تے سمر خوگوال لے دا ریته د ایمان قوت وی د ایمان زیادت وی چلام دا صفت کړي د مؤمنانو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان خو خلق دې چکلا د الله بیان کیږي او د الله تعریف کیږي د الله عظمت بیانېږي چا قرآن دی عظیم الشان دا غي زړونو کې یاره پیدا شي د الله نه وذات لیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا کله چې بیانول شي پاغي باندې آیتونه د الله د قران ایمان ول زیات کی ایمان ول مضبوط کی او قوی کی دا ایمان د الله په کتاب باندې قوی کی کدا قران نه وي ډیر خلق په تختی دلو د دې دین او د دې سختو نه چې کله او پکې هجرت او کله او پکې جهاد او دشمنی وی او بعد دی قرآن را ٹنکڑی انو صحابه کرام وی چکل بڑی را سخت را لاؤ جون بڑی را تنگ شو دا پریشانه بشو چیو پلا دا کافران و دشمنی و سختان بل پلا زمونگا اقتصادی حال امدا سے کمزور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبا صحابو عرضو کو چی حد دسنا منتخو سواقع بیان کشی دا زلوم لکوٹی خوشی وی نبی علیہ السلام با تدیب حق کلاسو جواب نور کرے چیادت بیانوم آویان بیانوم حیاتون با نازل شو اللہ رب العزت با بیانو کو چی دا زمازی مواری دا زماز بندیان دی حدیث زماز پارار سخت تا تن نیولے دے نکل چی دی پریشانی زیاد تشیم نو آیات بنازل شو چې الله نزل احسن الحديث الله ډیر ښایسته بیان نازل کړی دی کتابا متشابها مثانیا داسې کتاب دی چې آیاتونه یو شان دي بیا بیا راځي بیا بیا راځي نو پس د کولو کې آسان دی نو کله ودا سے نازل شو چې نحن نقص عليك احسن القصص بما وحينا اليك هذا القران پریشانی مکویم مون بیانو پتا سبحان دی او ډیر خاصتا بیان د یوسف علی السلام واقع او ذکر کړه چتا سو خلا کوئی تنه پریوتی کنا تاسو خلا دمر جیل نه تیر کړل لکه یوسف علی السلام چې سمره تیر کړو نو دغه سی بیا ته د ابراهیم علی السلام واقعا بیان کړه چې واتلو علیهم نبأ ابراهیم بیان کا پدی باندے حال دے ابراہیم علیہ السلام چاہا کم سختی او کم امتحانات پہ اللہ را اوستا اور ٹولی ادا سے پا اعلا پی معنی باندے برداشت کرل پا تم مہن تاسو پاکی اور تندی دانگلی او پاکی دانگلیو تاسو چرې خپل اولاد پړ مخ نه دی را چولې چې چاړه پکدم او غ راوا چوکم ولات نخلاص کړې دا ګډه لال کا دې فریدا نه پرې هو وفدینا او بذبح عظیم الله ایمون تن اسماعیل خلاص کو وي اورې لوی قربانه سره چې تر اوسه پوری جاری ده اغه خپل بیبی او خپل ماشوم په یو خوشي صحرا کې او کندو کې پرې خود او چی سوک نو روان شته نه کنه دا سوک کول شي دنیا کې خدا واقعات چې بیان کړم نو صحابه کرام زړه بس یې شو قرار وشو کنه تاسو د ایوب علی السلام واقع او دغه سي د یونس علیہ السلام واقعا چا خو پکې د میدان قوت ده تاسو باندې کوم سخت راغلی ده ابو الدرداء رضی الله عنه چې موږ یو ځل ډیر تنگ شو د مشرکین مکه نه او د قریشو نه په دې عمره ته ځان بد ښکارېدو چې د کور نه نوزو دا خو خزی چی دا کور ننوزی کنه راو بوتو چی راو بوتو نو بس نور سنو خو کنزل بدیره دی سوک سپیڑا چسو بے زلق اختنا غا بے کول مونگراو النبی علیہ السلام د بیت الله چنی تړډ راوالی و همغه ته شکایت وکړه هر ډیر تنګ شو دا کلی به فریدونو وی نبی علیہ السلام رانی شو مونږ ته وی چې تاسو تنګ شوئ قد کان فی من قبلکم استاسو نمخ کی چې کوم امتونه تیر شوی دي باغی کې داسې مؤمنان تیر شوی دي خدای هغه سخت او تاسو نه اوریدلی پلس دولس تنه باندې به یو مسلمان اونیو او غلبه پزماک کې تر سینې پوری کوي او کنستو هغه به په کې ودرو او بیا به دا هغه په سر باندې ارکی خدا او دو ټوټي به کوم فلیک ناغه بوي چې خله خو زما خپل ده کتا سوار سوشه پوکې فلیک ان زبوم دغه وایم چې وحده لا شریک له میتا زه ولادب او ریذلیوم دي چې هغه سره سکړی دی کنه څنګه تنگ شو څنګه پریشان شو دا دومره سختی په سبان دی وا هغه کم داسې زیاتې کړو کم داسې د قانون خلاف ورزي کړې و کم داسې یو بندته ضرر رسول او داغه مال تا یا داغه اولاد تا الله رب العزت وی اسنو کړی د دې خلق ولي بد شو ولي وسره دومره دښمنی کوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صرف دې عبادت شو چې په الله باندې ایمان راوړې او خالص ایمان خالص ایمان دې ته وی چې شریک وسره نه ګرځي چې الله واحد لا شریک دې اگر سره څوک شریک نشته دی نه په ذات کې نه په صفت کې نه په حکم کې دا درې قسمه توحید باغی معنی نو بس د خلق بیان نه پرې خودن چې زمونږ به یو شانتي عقیده استاسو بل شانتي عقیده مشران یو سوي لیو تاسو بل څه کوي نه نشي کېږي دا داغی جرمو بس چه اللہ تا یو ویلیو چه مونگ بچره اللہ سر شرکو نکو فیس طریقه بانده نبا دا اللہ نبیانو تا دا اللہ شریکانو وایو نو ملائکو تاو وایو نبا نور دا سیولی اکرامو تاو وایو دا خو ټول مخلوق دی د دې په اختیار کې څه نشته دی د دې په خپل ځان کې اختیار نشته دی بل الله رب العزت هر امت ته هم دغه کلمات د انبیایو په ذریعہ باندې نازل کړي وا چې لا اله الا الله بل حاجت روا نشته بل کارساز نشته دی جستا کار جوړ کی بل دا سشتنه جستا مشکلات لري کی او الله به لري کوي چې واړي فکن فیکون سرام و دادی خلقو و دنیا کی دغا جندو دے زندگی و چلا طرف نو تا دا پیغمبرانو پا ذریعہ باندی توحید راغ لیو توحید سمطلب چی دا اللہ ذاتی او دے دا اللہ صفتنا دا غپور خاص دی دا صفتنا ببل چاکی نشیرات لیم سبحان اللہ سبحانک اللہم چې هر عبادت کې دا لفظ مخ کې دی نو دې مطلب څه دی چې دا الله ذات پاک وګڼي د الله صفاتونه پاک وګڼي د سنا د الله ذات د دینه پاک وګڼي چې عیبونه پکې نشته نقصانات پکې نشته دا ټول په بندیانو کې دي چې څه عیبونه دي نو په دې انسان کې راځي مشوي په دې مخلوق کې راځي مشوي کاغا ستلی والی دی کاغا خوب دی کاغا مرض دی کاغا موت دی تا ټول عیوب دی کنا او سبحان اللہ دا دی نپاک دی دی عیبونو نپاک دی دی نقصاناتو نپاک دی او صفاتی هم پاک دی ذکر چی دغا صفتو نبل چاکی نشیرات لی اغه خالق دی نو بل خالق نشتم حدیث کې راغلی نو مصورین په حق کې جلال رب العزت با قیامت کې دی ته وای د دې غو بناشنا سوال جوابي چې تاسو ما سره ځان شریکو نو شکل او صورت هم جوړاو نور خوا په لبیام سن شو کولې کنه تاسو اختیارات او تاسو طاقت محدودو نو هر یو تبالله وی چې تاسو مره صورتونه جوړ کړی یو شکلونه جوړ کړی دي هغه کې به روح اچي هله به عذاب نه بچ کیږي ولیس بنافخن دغه په کې روح نشي چول نو بس به عذاب کې وای او بیا ویلو حدیث کی راضی چې ډیر سخت عذاب په قیامت کې دا غچاره چې الله وی زما سره ځان یو شان کوي چې زه خو خالق یم اسمانونو او زمکه مې پیدا کړی دي غرونو او دریابونو مې پیدا کړی دي انسانانو او جنات مې پیدا کړی دي هغه څه زونه مې پیدا کړی دي او ماشی مېګي مې پیدا کړی دي دی ما سره ځان یو شان کوي نو شکلونه جوړي تصویرونه جوړي الله ویلی زبومنم فل یخلق ذره او یخلق شعيره او یخلق حبه دی یو ذره پیدا کی دنیا کې ذرات دغه توي چې دا ستانه کې نور لګی داسي او غید سمخیتا غسدو ناوڑی راوڑی او بلی سر میگی تاوی جڈیر وڑو که دیو نده دقا دی پیدا کی یا ای دور بشو دانا پیدا کی و دیولی ما سرزان یوشان کئی کنا او یخلقو حبتا خالق اللہ دارشی رازق اللہ دے مالک و متصرف اللہ دے کدی یو صفت کې چا نقصان وکړو چې بلته خالق وي بلته رازق وي بلته خپل مالک او متصرف وي بلته غیب دان وي چې دې په غیب پويږي بلته کارساز وي چې دې خلقو له کاروبارونو جوړي دې تشرک وي او چې شرک چاو کنه الله یې ما په خپل جنت حرام کو بس کبل وته چرته معلومی کنه ما خو په زبان خپل جنت حرام او دریم داسې دی چې الله سره په حکم کې او په فیصله کې شرک کوي ځکه الله ویلو چې په دې عالم کې وازما قانون چلیږي چې ما تاسو ته نازل کړی دي هغه به دنیا کې چلیږي دا به زما حکم وي ولا يشركوا في حكمه احدا څنګه لازم سره په ذات کې شریک نه مانی په یو صفت کې شریک نه مانی نو په فیصله کې هم څوک شریک نه مانی چې پیدا کړی الله دی رزق ولا غور کوي د هرې خبرې ذمہ وار الله دی او قانون و بدی کی دبل چا چلی گی دا شرک دے اللہ سرکن پا حکم و پیسلہ کی شرک دے خواہ ذکا اعلان کلو چی گورے فیصلہ چی کوئے نو زما پا کتاب باندی کوئے چی دا دینا بل چاہتا فیصلہ و نسے گورے ادا سوک دی چی فیصلہ بل چاہتا اوڑی اللہ رب العزت ویلیو علم ترائی للذین یزعمونا اللہ وی ما تا خمالوم دی خطاس تا معلوم دی اگا خلقو چیو پل دعوکی چننم آمنو بما انزل الیکا وما انزل من قبلکا دعوکی چی مونگ ایمان راوڑے دی قرآن منو حدیث منو اللہ و دا پیغمبر فیصلی منو او کله چې واخرا شي نو یریدونا ان يتحاکموا الی الطاغوت به دایره دی چرته بل څوک طاغوت یې صحیح کړی نو بیا هغه فیصله غته وړي دغه سیویلو سورته نور کې واذا دعوا الی الله ورسوله لیحکم بینهم اذا فريق منهم معرضون کل چدی را بلل شي دا الله او دا پیغمبر فیصله تا چرا شي چې په شریعت یې حکم را شي جماعت ته چې په قران او سنت یې حکم یو ډله پکې دا سښتا ټول ندي چا غوي نه دا شریعت واخنه دي اپ خو دې الله جدا خلق پیدا کړو اگر بل شانتی او دا سید اللہ سو خود وقت پی بینو نو دیبان دوی اگی عمل کولشو مونگا پا دی چرتا عمل کولشو او بیاوی چوان یکل لهم الحق یعتو الیه مزعنین چی پوئیگی چیز مونگا فیدا پا شریعت کی دا او دا قرآن پا فیصلہ کی دا نو بیا منډی راو منډی وې دی پلا اور چاته وې چې ګور زو ته ويم چې په شریعت په فیصله کو په قران باندې او هغه وې چې نه کوړټه وځو دا مسلمان دی وې تم دا غسیخو ته پوېږي چې د میراث مسله ده الله رب العزت هر چا لپاره خبر کړی ده په دې پوهه کنا چې قران کې او په شریعت کې خزمون غړي رغټ ابرخه کیږي مزازه کو سمن دوي جماعت تر راځي در دې وجنه چې غني استاد الله په کتاب باندې ایمان دی نه هو پوهیږي چې زما به کې فائدہ ده د شریعت یې کوي کنا او په لا پاري بل قانون کې ستاسو نقصان دی زګاری په کیرونو خویندلوم را خبر کړي اته پوېږي چې شریعت کې خنشتا نټوله به زمونږ شي رونو خویندې به تنوځي کنه یا پوېږي چې پلار مخکې مړو او نیکې رستو مړو نکلا ژوند دیو چې د پلار مړو نو زه هنر سي کنه نو په دې پوېږي نو په قران یې کې او چې کله معمولی غون دستا پکې نقصان بیا دې تنه تیار نو الله دې ته منافقان خلق وې کنه ودی کې سو قسم دي هغه فیصله چې سو کوي هغه چې ناس دي او حاکم دي او قاضي دي نو کدا هغه نه تاسو شي چې دا ولي تا ځان ته بل څه شي خذ الله لا الله خدامانه په عربی کې چې دایس شي نه دي لیسا بشین دا قران باندې فیصله نه کوي چې په لا باندې فیصله کوي دا غوي چیرې بالکل منما وزم مجبورې ما مونږ ته د بارنه حکم دی او مونږ څه نه شو کول نو دې کافر نه دي خو ګناهنګار دی سخت او چې داسې چې هغه په خپل وی چې زه دې تاړو دا نه وایم قانون نه وایم دا به چا کړی دی او دې کې خو په بندیانو باندې ظلم دی چانه لاس پری کیږي او چاله کولی ورکول شي ها ها دا خو تهذیب خلاف خبره ده نو دغه سړی کافر شي کنه چې الله یو ولم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون څوک چې فیصله نکي هغه قانون چې الله نازل کړي جوړ شوی دی سوار له سوکاله مخکي او بس تیار پروت دی او بیا هم سرد وجود داغی ندی فیصلن کی نو اللہ ویدہ کافران دی نو بیا و تظالمان ویلی نو بیا و تفاسقان ویلی دی داولی ذکر چکل فیصلہ دا قرآن و سنت خلاف شوا نو بس آپ لبیا دا نشت دی دی سر بیا عرص دیر دی دنیا کی ظلم ام دیر دی کفر ام دیر دی فسق و فجور و بدمنی و گمراہی او شیطانی عرص پا گڈیر دی دکہ دا ٹول عرص ہو کانٹرول کئی قرآن چو فیصلہ با قرآن باندیوشی کنا نو بس مخلوق ٹول پا دائرہ کے راشی تا دی کہ اللہ یو برکت اچولے حدیث کراغلی ہو چو دے اسلام یو قانون پا دنیا کی جارشی کنا یو نو دا داغه سلوخ تو را دو د باران نادر برکتی دي هغه سلوخ ورځ دی باران چې زمکه غواړي نقصان ته نه پیدا کیږي نو چې پاره سره کوم زمکه آباد شي او کوم فصل او کوم آمدن را وګرځي نو هغه هیڅ نه دي هغه بلکې دی یو قانون کې جسم را برکت دي چې ځانی له سل کوړی ورکړی شي یو ځل ته بیا وګوره یا هغه چې محسنو شادی شوه او هغه رجم کړی شي په کانو کې ته بیا وګوره کنه چې کال با تیر شي او ته آواز وانورې دا به وانورې چې پلان دې کې دا چلو شي نه د الله صفت ته حاکم الله دې بغیر الله ابتغي حکما وهي وتبيغمبران جل الله نه بغیر بل حاکم وګورم بل خنشتا او جسوک بل ګورینو الله سره شرک کی په فیصله کې په حکم کې دا ټول یو شانت شرک دی مې او طرف ته دا الله بنديانو دا زور لگاو چیرې کله و الله رب العزت مونږ تا وخت اوخی امون تبا آغا دور اخی چه داغا پا دی زمکا بانده داغا قانون لاغوشی پا دی ارمان بانده دنیا نسلال و سلال شتا دی دیوام لرشی اللہ تا علم دی ها دمر راغلیو حدیث کی چه او وقت دا سر آروان دی چه غی که با دمر عادل و انصاف راشی تمرا عادل چوی زنده سره انسانان و یو بل سره یو زین گرزی را گرزی و ما شمان با دماران و لبی کئی او چی چل می چل با پکنی کنا هر کل چی خدور ویلی شوی دی چی داسی دی انصاف او د عادل یو وقت را روان اب آغا وقتی چی بیا با د تورو نه کار غستی شي دا سونو نه وکاره غستی شي او ټیکنالوژي و ختم شي دا وکار نه کوي بیا نه دور برازي دنیا کې په فتن لګي چې مونږ به یو کې باندې څنګه چې انسان دا عقیده د وسنو ساتي چې زمام دغه نظریه دا چې قانون د الله قانون دی د الله قانون سیوا دا ټول شیطانی دی مونګه د دې خبره اقرار نشو کولې د دې په پیور کې نه یو نو بس کدی یی دنیا کې او کني خو د په حق کې وا خراغه او اسلام راغه او الله رحمت په دنیا کې اولی دې شو دا دوه قسمه دي څوک کوشش کوي اسوک دې په لږ دومره په پیرا کې دی او په خوف کې دی دا د حال کنه کا چې په یوې دار کې په یو محکمه کې دو درې سواته نکار کوي او یو پکې د ګيري خاوندې منځو دس کوي نا نور سوی الکه ګوره طالبان نظام ساته وي د دې نور انتها نشي کېږي ښا ان دام د دې وجه نه نوم د طالب اخلي کني بل سبه او طويل شیطان به وم تو ویلو کنه خدام یو چالاکی دا او یو لوی سیاست په دنیا کې چرا روان دی چاگه یو پاکی مسلمانی نو آغا تا دیر پا بد نظر سرکتی شی دا قرآن دیده پار راغلی دا دین دیتا ویلی شی او مسلمانان دای او پا دی بانده بدا خلق بچ کی گی چه جنازه اوکڑا دیر خلق راجم شیو دری روزی دوای اوکڑا او ویکڑا کلی که اوز دلتم ون دی یوی روزی دوا دا پار ناس دی نو په دې طریقه باندې بخلی شي دا لوی دوکا ده په دغه بخنه نشته دی ایمان او عمل صالح چې انسان هغه سره د زړه نه محبت په خلوص سره ساتي دا سبب د نجات دی الله توفیق راکړي واخر زمان